wykończyła minimum już zdrowia na ten sport, hej! Ale już nie będę, jaja strzegnie te same. Ale jo nie będę, ale jo nie będę, moje ty zmarnowane. Ale już nie będę, baby strzechnie te same. Ale jo nie będę, ale jo nie będę, adresy zapomniane. Oj Hanuś, moja Hanuś, jo ci godom jak nas powiedzieć. Jo już mów tego furkotania dość i Oj Bodzio, ty mój Bodzio, gdzie się twój amor podział? Poseł se na wcasy, poseł se na wcasy, już mu się odechciało. I ja już nie będę, i ja już nie będę, bo kucie mi zabrało. A co ty, Hanuś, na to? Leci do Chicago, leci do Chicago, tam ponoć chodzą na go. Oj, Hanuś, moja Hanuś, popatrz se na te wierchy, bo jak mi wyjdzie, to na sufit będzie przez cały tydzień patrzyła, hej! Oj, ty mój Casanovo, tyś jajami handlowo. Ale już nie będę, ale już nie będę, bo jaja nie te same. Ale jo nie będę, ale jo nie będę, bo czasy zapomniane. Naprawdę nie będę, bo czasy zapomniane. Oj Hanuś, moja Hanuś, jak za młodą.